الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة دا بدی ترتیب کے اول سورة تے نزول کی پینزم دے پس دا سورة مدثرنا نازل شوئے دے ندی فضیلت سورة فاتحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا و صحابہ کرام نا ډیر په کثرت سره نقل لے یو حدیث د حضرت علی رضی اللہ عنہ دے چی نبی علیہ السلام ویلیو نزلت فاتحة الكتاب من کنز تحت العرش. یو خو فضیلت دی چې الله دا نازل کړی ده د عرش د خزانو د یو خزانې نه، او بل پکې دا معلومه شوه چې دا نوم د دې د نبی علیه السلام نه راغلی دی چې هغه ته فاتحة الكتاب ویلي. حدیث د ابو هريره رضی اللہ عنہ کی راضی چرن ابلیس حين انزلت فاتحة الكتاب، دا سورہ فاتحہ چې نازل شو نو شیطان جړل وروته ولیا په دې کنه سورہ فاتحہ په مقام هغه خپوی دو ذکر سدی او خپل تبایی پا کلی دا چیز خلقو باندی شرکونکم، او دی صورت و تدا سے سبق اخو تیغیح بیاول شرک کئی خوا چیغیوی چی یا کنابدو ای یا کنستاین نشر خلال والوت کن اغز کا جلل تبایی و شوخا دا دست صورت ها لغا سی حجرت مجاہد وی چدا مدینہ کی نازل شو وی اقال دار چی مکہ کیم نازل شو ذکر دیتا سبعی مسانی وی مسانی و مانا دا چی پا نزول کی مقرر دا. حدیث و ابو هريره رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی ہی ام القرآن ہی السبع المسانی او ہی القرآن العظیم تدریوان صفتنا قدید فضیلت تپار دی چوی دیتا ام القرآن وی دیتا سبع المسانی اغو آیاتنا چه بیا بیا مقرر کی گی انہیں قرآن کی بیا بیا راضی الحمدللہ سوزل راغلے الرحمن الرحیم سوزل راغلے رب العالمین پاک سوزل راغلے دی دیتا یو یو آیات مقرر کی گی قرآن کی نیو مطلب داو دیتا سبع المسانی چه اغو آیاتنا چه بیا بیا مکرر کی او چه دغا مانا استوا چه اغا و آیتونا چه نزول یہ دو دل شوئے دیں او ایدہ قرآن عظیم دے ذکر سورہ حجر کے امدقہ سراغلیو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيم دیتے قرآن عظیم ویلیو او وضاحت بیا رازی نو دا ټول د حضرت علی نه او د ابن عباس رضی الله عنهما نه او د ابو هريره نه د دې تفسیر نقلو چې سبع من المثانی مرتنه سوره فاتحه ده. اگر کو بازو پکې خواغه نور قول شاذ ده سوکت نه و سورتونه اخلی بقره او آل عمران او نساء و مائدہ انام و عرب لیکن آغا قول راجح ندے راجح ہم دادے چھے صحابہ قول لے چھے مراد لسبع مسانین سورة الفاتحہ دا تدید ویم فضیلت نمونونا ثابتی گی چھے نمون زیادتی ترشلو یوشت پورے او کثرت د اسماو د دلیلی د شرافت د مسما نو د سوره فاتحه د لومبه نوم ده فاتحه فتح توي کلا ویزل اذانو می زکه کې خو چې سره قران شروع شو زکوتو پاتی حوی سو کوئی مند دی سر شروع کی گی کنورت نمخ کسو نوے نقصان نی کچھ دا پاتی شو نمند نکی گی ام الکتاب وطوی وضاحت پہ بیا کو ام القرآن ورطوی سورة الکنز ولی وقت کی ذکر شو چیزا در عرش تلان دی خزانا اغین راغلی ونو سورة کنز سورة رقیہ وطوی رقیہ ذکر رقیہ دم توی کنا او دام در دم سورة تی رقیہ رقا یرقی دمول تویلش من راق سوکشتے چوئی دم واچی او دا حدیث دا ابو سعید خدرین ثابت تا چاگوی منگا پل مرگری چرت تلیو سفر باندے و چرات لنو پیو کلی رالو مشرکینو منگ پسید آگئی کلینا یا سڑے را گئی یا زنانہ را لیا حدیث کی دوار ذکر چوئی ابیوی چیز زمانگا یا مشر دے و لڑم چی چلے دے اتاسو استازانی ہے نو تاسو پی دم واچوے کخشو ابو سعید خضری ہوئی مانگا تاوی چیور تاسو نمانگا دیتی نمخ کی مطالبہ کریو چی مونگ ملمانیو نو چی سو تیاری نو آگا اگیوی مونگ سر نشتا دیو تیو گور تاس دو مونگ نستیاو نکلا نو مونگ دمون ناچو تاسو لن ناگیو سر شرط کی خودو چکو دو مونگ مریض خوشو نو یا مونگ تاسو لتیر شپیزی درکو نبو سعید خضریوی ما پی سور فاتحووی وزلا بعضو که راضی چی دری روزی و تاوی ناستو ما او اغساره خوشو بلکل روخ شو خوا نیمونگ لی دیرش بیزی راکلی خمونگ پلمین که مختلف شو چاوی دا خزی چاوی دا خندی دا خوگورا مونگ قرآن ہوئی او پاگیم پیسی واغستی مونگوی زچی نبی علیہ السلام نا تپوسو کنو بیا و سکونو اگر وقت سر بگورو کنا برالو نیوم خود دغا تپوسو کن چیئی مونگ لدا بیزی راکلی اگر دین خودیر خکارو کن دا کافر و مال دے مالی موزی خرد غازی که پارا طریقه بان استالا استراغی نو غنیمت تی وی مالا پا کیون برخاو که دا غنیمت که داغو پینزم برخایی کنا خو بیا بلا خبر ریو دا کمالو کرا چه ابو سعید خودری تیوی چمای دری که انها رقیتون تا تا چاویلیو چی دا دا دم صورت تی گورو تا نا خو لکوٹی غلی غنتشو چیر را خو اگوی ما چوکاتون دا طول دا اللہ دا صفاتون ناو دا اسماعون نا ڈک دینو ماوی خام خادی کی بس چلی کنا گورا نبی علیہ السلام ارتداو نوی چما دا لی جازا نوازر کڑیو تا دم واچو تا گور دی خلق دا پکی دا شیر استر دی چا تا وی چما تا دم وی ما سر اجازه نشتا اجازه قرآن و حدیث دی کنا چا دا اللہ را لی گلی دی اویلی دی نبس اجازت کرد دی کنا اجازه پا کسی که بغیر دی اجازه نا دم اثر نکو لینا ابو سعید خدری خو اجازت تا پیغمبر نا نوستے اغاو تا ویدارتا تا چاویلیو چی دا دم صورت تے دا اسی خلقو خبر جوڑا کردے دخوا دیما سر اجازہ نشتا لکا اجازہ خو اللہ در کردی دا نور دا چا اجازہ تاجت شتا چوینی دی عام خبر اکردی دا وننزلو من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمومنین اللہ ویلی کنا زبل چا اجازت تساجت تے چته دا زموږ ولکو اجي سه ابن اجازه تخلي چا ورته اجازه نه درا کړی کنه یا رسول الله مزکو تر رقیه وی ښا شافیه او توي زکه شفا صورت ته کافیه او توي زکه دا په مانزه کې کافی کیږي ابل صورت د دې په ځای نه کافی کیږي کتار واستیر کاتونه کولو او دې چې قل هو الله احد الله الصمد ومن نه کیږي او سوره فاتحه به دا کافی کیږي د نورو سوراتونو نه ابل سورات د دې په ځای نه کافی کیږي ځکه ته کافی یې وای ښا وافیه او تم وافیه وافیه دا وفا نده وفا پوروالی تاوی سمطلب دا صورت با پوروالی نو علا با دی منز کی قبل صورت که دی یو دودره آیات اوی چلم ترکی وفا لربک و اصحابی فجا او من سجیل اللہ اکبر نمند کی او که سورت فاتحه حدیثه سوی چیز نه سورت المستقیم الله اکبر مونږ نه کی دا پوره وای دا هوا پیلا الله مونږ کی چوفا دې سره پوره وای او که ها دا نور سورتونو په شان ته نه دا دا به نیمګړې نه پری دی کني مونږ نه کی ها سورت واقعیه تم وی واقعیه ذ وقا یقی بچکولو تویلشی وقایا تا صورت چی ویوے اللہ و تا بچ ساتی شیطانان و ناظب واقعی دکن خد صورت صلاة و توموی ذکا حدیث کناغلیو چی اللہ رب العزت ویلیو حدیث قدسیو چه قسمت الصلاة بینی و بین عبدی ما من تقسیم کرده ده پل بنده سرا سبا که زمان برا خدا سبا که داغ برا خدا نیو قول داره چه مالک یوم الدین پوری تا دا اللہ برا خدا ولی داغ صفتون دی داغ اسما دی داغ دا او یا کنا عبدو یا کنا استعین دوی مشترکا دا اللہ و بندہ پا میاند کی اللہ اقرار کئی عاجزی کئی او اللہ قبلی بندہ اقرار کئی عاجزی کئی او اللہ قبلی کنا او اهدنا الصراط المستقيم نرستو تر اخره پوره ز بنده هي سزا کوي کی سوال لې اسوال خو بنده کوي ها بعض ویلې شیخ الاسلام رحمه الله چې نازل ته بس ذری ذری مې صاحب کې نشتا او تر ایا کنا عبدو یا کناستاین پوره داوود الله ایسدا ورستو ز بنده ده په تقسیم شوی دی ها نوورا لفظ صلات راغلی قسمت الصلات ا تقسیم په فاتحه کې شوی دی خو مانځ کې نه دی شوی په توله کې چې دیتا صلات وې نو زکه صلات شو چې تقسیم په دې کې راغلی مونږ کې هونه راغلی ښا سورته اساس وته وي امام شعبی وي چې دې زو سورته اساس وي ښا ولې اساس بنیاد ته وي دا ټول قران بنیادی سورته مرکزی سورته چې قران ټول مزامین دې طرح جمع کی ښا نبی علیہ السلام ویلو صحابی تا سعید بن المعلا نمیو سعید بن المعلا او تا ویلو چیز بتاتا یو سورت خیم اوری کتا منز کو نو لعلمنک سورتا ہی اعظمو فی القرآن چا قرآن کی عظیم سورت ابا تاتا خیم وقا او ایمان منزو کا منزو کرا سارا فکر ہوکا نا کل سالی سارا فکر ہی شیر نبی علیہ السلام نے چطہ دو جماعت نوزی او نوزی وعدہ را سرکڑی رکھا نا بندہ دے ناوی چی منزو مکن جوردو سر راتلم دا سر راتلم تر گیٹا پور را لما ناوی چی اس پر آتا ہوئی اس پر آتا ہوئی اماؤتا ہوئی چی تاما تبیلیو شلو علی منکا اعظم سورتن فی القرآن نیما ته وی چې هي سبع المثانی والقران العظیم دا سوره فاتحه ده کنه دې ته سبع المثانی وی او دې ته قران عظیم وی ها دا څه دې ته سوره تی سبع المثانی او سوره تعلیم المساله او ته وی زګر دې کې الله مونږ ته سوال چن خوې چې سوال د الله نه کئ طریقې زکه هغه دا چې اول به د الله لوی بیان کئ زکه الله په خپل لوی ډیر خوشاله کیتو او سره لایق زکه نه ها متکبر زکه نه په خپل لوی ډیر خوشاله ښا اول به د الله لوی بیان کئ بیا خپل عاجزی بیان کئ چې الله تو پارسو باندی پوری ایز پارسو نمگڑے ما سو شینشتا دیت دواسی ناسو نبی آبا سوالو کی اگر اول سوال با دین کے دی ایمان کے چیزن صراط المستقیم بیانور دی دنیا ام کوا طریقہ دا سوال پا دی صورت کے راغلی دا صورت نوری امنم دے زکا دیکی رانا دکنا د ایمان د توحید چې الله نور السماوات والارض اخوذي سوره فاتحه نه خلق ایمان ذکر دي سوره شکر ورته وي شکر زکه دې کې جمله د شکر راغلي ده جمله د شکر سره الحمدلله حدیث کرا دي چا چې الحمدلله او نوې نزو دا اللہ شکر ادا نکو اگر کدیوی چه نما دیر کلمی ویلی دی ما دیر الفاظوی دی نا بغیر دا الحمدو نا دا اللہ شکر نازا کی گی دیتا کلمہ دا شکر ہوئی خوا الحمدللہ حضیو جن حدیث کناری چه الحمدللہ افضل الدعا ہے گورا دیتا دعا ویلی دا افضل الدعا ہے ولی کل چتا اوی دا دا اللہ شکر شو او چی دا اللہ شکر تا ادا کو نو لین شکرتم لازیدن نکم اللہ ویدبا دا لزیات در کم نعمتو نخا لازیدن نکم خوبیام حدیث دا حضرت انس کراغلی رضی اللہ عنہ غالبا چی اویلو چی کل اللہ پبندی او نعمتو کی او دیوی چه الحمدللہ نوی اللہ تا خپل نعمت دیر سپک کارشی کیا رو آخو دور داغا نو کرے او دی سری خوڑیر دا کمال خبر او کرا چی ما پا دکم نعمت کرے او آخو دور نو دور قیمت پک نو او چی دکم الحمدللہ ہوئی نو زماغ نعمت ما تا دیر سپک کارشو توبه توبه توبه توبه توبه نبا دیسی زایر که اشکال لکنخا چولی دالانا بغیر بل سوک نعمت کولی شی نوچه اللہ تا خپل نعمت کم کارشو نداز چا نعمت تی گورو تا دیو تا مسائل سلوک ہوئی یہ سڑی ازار تساجت تے نم والا سر بدلے تاگا نم پورا دے کنا چی دی گورا سور بندیان دی لاللہ دی نعمت نوش پی حد نشتا او اگا چرے الحمدللہ نشی ویل نوی لاللہ محروم کرے کنا وکلے چتا الحمدللہ اوئی نو دائیو نعمت تے چه اللہ دا تا فکر کدیتا چه الحمدللہ ہو آیا تا خود چا نعمت نئی دا غزی خوا نزک دا سوال اللہ دبیگی دوار دا اللہ نعمتو ندی فاللہوی چکم نعمت ما پتبان دکڑے ہو اگر دمرا نئی لکا چه دامی پیوکو چه الحمدللہ وہ رو تا زکا اگر قانونو کا نخوا چه الحسنتو تجرو الحسنتا یو نیکی چیو که نبل راکا گی زان سرائی بل مرگری پیدا کئی کمان سیئتا کان الماسیتا یجرو الماسیتا سنچی او گناو که نبل گزالان پس راکا گی خوا مداد اللہ یو نعمتو نزان پس بل راک کو چستا دخلی نو خواد چه الحمدللہ نزیت ہے ذکر صورت شکر اموئے لے چیزی که دو شکر کلیمہ راگلے دخوا صورت الحمد یم نم دے ذکر الحمد پکر آگلے صورت مناجات و توموئی ذکر دام دو مومن میں عراج دے اللہ سر خبری کئی مذاکرہ کئی کنخوا صورت الشفا و توموئی لکه دی که علاج دی علاج دی دیرو مرضونو که ظاهری دی او که باطنی دی قرآن مطلق ویلی چه شفا اون ظاهری او باطنی طول مرضونو علاج دی او ابو سعید خدری وی غالبا چه د شفا غټکه پکې کوره دا یو دی وی ښا چې یا کنا ابو یا کنا استاین ټول شفا په دې کې دی وی ټول صورت ته شفا نوم یې خیز دی وای نه ښا نغې سره هر قسم مرزونه په دې سره لري کې په توحید سره کنا یره تاسو چې تا موحد داسې دی دلې ها چې چې یره څه چل پښوی دی نن زلور مرواز ده او خبرې نه کوي خوراک نه کوي او نه ولې ودا سکی توبه توبه تو موحد ودا سې نه کیږي دا وجزا بل سي بل بل یا بای ښا الله توحید کی زمر شفای خیر چې یغي باندې ناکار مرزونه نرالی چې خلک ور پورې خان دي ښا دا په دې نور باندې راځي چې دا مرز پرانه نه پوښي چې څه چل پکشته ښا سوره تفویض و توی تفویض سمانا او فویض امری الاللہ چاہ چی دا سورت اوی پس ایمانا کی نزان اللہ تحوالک کنا بس چی اللہ تزما مددگار او حافظ او ناصر بلسک منشتا خوا اعظم سورت و تومی دا خود حدیث نا معلوم شوا القرآن العظیم و توی سنج مخ کی ذکر شو حدیث کی نازی عبی ابن کعب وی عبی ابن کعب جنبی علیہ السلام مارتا وی چی اتحب استاخوا خدا انو علمک سورتا چدا سی او سورت دا توخیما لم ینزل فی التوراة ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثله چنه په تورات کې داسې صورت شته نه په انجیل کې داسې صورت شته نه په زبور کې داسې صورت شته ان په قرآن کې د دې په شان بل شته مثله نو یې ما ته وی چاو وره تکن لاخو نو ما ته وی چې ان الفاتحه تو دا سورت الفاتحه دا کنا دا سی سورت نا پا مخ کی کتابونو کے ہو انا پا دی قرآن کی دا دی مثل شتا ولا مثلها ابن عباس رضی اللہ عنہ وی انگی او دلناس تو نبی علیہ السلام سرا او عنده جبريل مونږ نن لیدو خو جبريل علیہ السلام ناستو اس سمع نقيزا فوقه چاغه برا غلب ونتي واوري ځلکه اوسړي چې ور بند کې گیټ بند کې غلب کړو هغه واوري زو بره وکاتنو فرما جبريل بصره اله السماء فقال بي هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط وذا دروازه کولاو شو چې ذا چر نه ذا کولاو شو ښا وی اوس کولاو شو نو یو ملک راغ د اسمان نه او نبی علیہ السلام تیوی چی ابشر بی نورینی زیرے میں دل راوڑا ابشر بی نورینی بدوان نورونو سرخا قد اوتیتا ہما دا تالا ذرکلی شوی دی او لم یؤتا ہما نبی قبلکا سا نمخ کی حس پیغمبر لنی ورکلی نموسیٰ علیہ السلام لانے ابراہیم علیہ السلام دا هستال پارا اللہ خصوصی ساتلیو صدی فاتحة الكتاب و خواتیم و فاتحة الكتاب سورة البقرة یو فاتحة دا سورة فاتحة دا او بل سورة البقرة آخری دو آیاتنا چی آمن الرسول بما انزل الیه من ربیه دا دو نورین دی خواه خصوصی ویده والا راوڑا نو خواه او بیاوی چی فاتو حتل کتاب شفاهم من کل سقم دا سور فاتحا شفا دا هر مرض کل سقم یوی دی خواه ابیاوی چی فاتحة القرآن سلسل قرآن دا قرآن دریم ایسا دا سنگی صورت اخلاص تیویلیو که نا اندو مر لوی مرتبه ده لسو سپارو مر برابر ده سلسل قرآن خدا غی طویل شوان نداء فضیلت سورة الفاتحة تو قرآن دا طول سورتونو پا نسبت کی چواخ لے تو قرآن کریم داری او سورت سروا پینز خبری لازمی خوا یو دا سورت ربط ما قبل سراو بل دا سورت دعوی هر سورت پل دعوی دا خوا او بل دا سورت تقسیم چسوہی سیری پکی او بل صورت خلاصہ او پنزم د صورت امتیاز ځکه هر صورت د بل نه ممتاز دی په خاصو امور سره چا بل کې نه هر صورت کې امتیاز شته د بل نه کنه او سورہ فاتحہ کی با پینزہ نہیں سلور بیولی دی ربط نشتا دکا مخیط نبل سورت نشتا دے او سلور خبری پکی او دی دعوی او بلدی تقسیم او بلدی خلاصہ او بلدی امتیاز دا سلور علاو پکی خان نو دو سور فاتحہ دعوی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا داس دلک عینی سور فاتحہ چیخا تو ایچ دا فاتحہ نمد دی ایاک نعبد و ایاک نستعین دی اداس دا ہر سورت دعوی عینی اغا سورت و طویل شی او تقسیم یې دا دی چې په دې کې درې سي وی اول یې څا دا الله هو مالک یوم الدین پوری دویم یې څا مشترک او یا کنابود او یا کنستعين دریم یې څا خاص د بندوا چې غسوالو اهدنا الصراط المستقیم نو دې تقسیمو دریو حصو ته اخلاصه ده او چې مونږ په هغه نوم کې وي چې تعلیم المسأله دې کې الله مونږ ته د سوال طریقه ښيي ها تعلیم المسأله چې سوال ول الله نه څنګه کوي چې ول الله عظمت او لوی او بیا خپل عاجزي تواضع او بیا خپل سوال چې ستاسو ضرورت یې الله ته نوایا تعلیم المسئلہ دے خلاصہ دا طریقہ دا سوال امتیاز چی دا صورت ممتاز دے نور صورتن نفس باندے پا یو خبر باندے اغدارے چپدی کی اشارہ دا جميع مزامین د قران ته په دې کې اشاره ده جميع مزامین د قران ته قران کې څو مزامین دي د حضرت علی رضی الله عنه نه دا نقللی چې قران کې ټول سلور مزامین بیانېږي دا اللہ خالقیت او دا اللہ ربوبیت او صفت دا برکت او مسئلہ دا قیامت دا سلور عام پا قرآن کی دا بیانی چیزی نیو صورتو خالی نہ دیکھا او سلور والا په سوره فاتحه کې راغلي دي چې الحمدلله سبحان الله د الله معنا دلته خالق ده دا رستو آیاتونه په دلیل له دا سیاق د سوره په دلیل له او دا تفسیر په قران کې ډیر راغلی ښا بیا و سورتونو کې راځي سوره عنکبوت کې او سوره لقمان کې او چلاوی ولئن سألتم من خلق السماوات والارض چې خالق څوک دی ويقولون الله دا معنا خالق الله دی کنه د خالق په سوال کې الله راغې نمانے دا شوکا نا ولین سالتا من نزل من السماء ایمان دا سوک کئی لیکولن اللہ اللہ دیکھا نا قل من یرزقکم من السماوات والارض ومن یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ومن يدبر الامر فسيقولون الله جواب دار از ښا زکوی الله لفظ داسې هغه په ټول اسماء کې چې دا مستجمع دي ټول صفات د کمال له د قران خبره د خوږی ته په قران کې نو معلومه به وي ښا چې حاشیه کې لیکلی دي جل مستجمع لجميع صفات الكمال نو ایزا پکراتاو خیر کنا چه اللہ کی طول صفات کمال سنگا جمع شوی دی داوی قرآن کی دی بل ذینشتا خا او پزاوی اعترافی دلیلونو کی دی چه سوال شوی دی نو جواب کی اللہ لفظ راغل دی قرآن کار سم سوال شوی دی خا قل آرائتو من اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله غورو تا بل فوکشتی بغیر دا اللہ نا اللہ طول قوتون انسان لورکڑی وگنا سترگی ازلو آسو گورا چار صفت راخ لنو اللہ کی برازی دا مستجمع زکا لیکن خوا لیکولن اللہ لیکن نو خالق شکن او شیخ القرآن دا پینڈے رحمہ اللہ بزاد تازاوی خوا اگر باب دا دینہوی سر محبت و دیرو ناغباوی چکلک علیہ سم ذکر شی امراتی نا وصف مشہوری اگر اسم تنی مرادو وصف مشہورتی نا مرادی ابھی سال میں پیش کاؤ لکہ جتوے لکل فرعون موسیٰ سکل دورانے دا مثال ایک نخا لکل فرعون موسیٰ ہر فرعون اخذ موسیٰ پیدا کرے خواہ ولی بل فرعون امشتے ابل موسیٰ امشتے نا نا دلتا مراد دو فرعون چی اسم دے و دو موسیٰ چی اسم دے داغی زوات ندی مراد داغی مشہور صفتونت نا مراد دی خواہ دا فرعون مشہور صفت سو باطل پرس از موسیٰ علیہ السلام مشہور صفت سو حق پرس نمانا دارا چیزا حل باطل پرس دا پارا اللہ حق پرس پیدا کرے دے اگو رو تا نمون پاتی شو دونوں نمراد وصف مشہور شو فرعون پخپل صفت مشہور چی بطلان دے از موسیٰ علیہ السلام پخپل صفت مشہور چی حق پرس دے گرو دائی کنا نو دے دلان دے دیر سیدو نرازی خوا کنی بیا وزا مونگ دا خبری دو مشرانو دروغوی خوا چوئی وی پلانے خو حاتم تائی دے وی اغا خو پخوا مر دے اپی امبر نمخ کے مر دے حاتم تائی انتسنگ دوئے ننا وی مناد زماد آغن وصف مشہور دے چه جواد ده آو ذکر ده حاتم او مراد تینا جواد ده رازی که نخواه ناغبا ذکوی چه الحمدللہ سمانا الحمدللخالق دا سمانا شو خالقیت پک راغے رب العالمین کی ربوبیت راغے تربیت راغے او الرحمن الرحیم کی برکات راغلو که خاصی او کامی او مالک یوم الدین کی قیامت ابو را دی سور فاتحانا تر سورة انعام پوری خالقیت بیانی گی سورة انعامنا تر سورة کعب پوری تربیت بیانی گی اکثر اور سورة کعبنا سورة سبا پوری برکات بیانی گی اور سورة سبانا تر اخر پوری قیامت نا قصلور والا حصی پا سورة فاتحہ کی را لکنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غورا سلور والا پا دیکی راجہ مشوی دا سبل صورت نشتا ندا دا دی امتیاز دیخا چی دا صورت پا دی ممتاز دی چی دی کی اشارہ دا طول مضامین دا قرآن تا اشارہ طول مضامین دا قرآن تا دا دی دی امتیاز وجہ دا او بده ایک ازدا خو صرف دا حضرت علی قول لکھا اغدا سویلی دی نور بگی تقریبا سر لسو پورے اقوال دی لسو پورے حضرت شیخ ذکر کری دی سو مختصر دی سو مفصل دی او اغی کم دقا مطلب دی چاہا طول پا دی صورت فاتحہ کی راغلی دی خواہ بل دام دا چی پدی سورہ فاتحہ کی دا اللہ طول قسم توحید راغلے دے ولی دا اللہ توحید سو قسم دے یو توحید تا دو الوحیت ہوئی توحید دو الوحیت یعنی توحید دو عبودیت او دې کې چې انکار نو کړه ها تاسو موږ مشرکان او بلاګان چې وکنه دې موږ الله معبود منو بل څه خو لایق د عبادت نشته ها شرک به څه کوي دا شرک به دې کې کو پر ربوبیت کې کنه چې نه ولې د رزق ذمہار پلانې دې د اولاد ذمہار پلانې دې د مرز ذمہار پلانې دې یسړیا ټول شرک د دې ربوبیت ها دې دا کارونه نکې ز به د اولیاءو نه ها کني په لوهیت کې چې دومره انکار نو چې تاسو به ته وکړئ چې څوک دې نه به الله څوک دې نو الله کنه ها او بل دې د لوهیت او ربوبیت او شرک د برکاتو دا ډېر مهم مسله وه ها چې دا څومره شرکیات چې شوی دنیا کې داغه سماره دغه وه ها چې عقیده د برکت ساتله دا به عقیده ساتله چې پلانی کې برکت ته پلانی کې برکت ته داغه په دعا کې برکت ته داغه په لاسو کې برکت ته داغه په لباس کې برکت ته یي او چې څو تر رسیدلې نو بس د برکات نه ډکړې ها په دې کې ډېر لوی شرک شوی دی الله سره او سم د کچل نه وسم چې مسله سمره آسانه ده ها چې الله له خپل صفات ورکه مخلوق له خپل صفات ورکه د الله صفات سده برکات ورکوونکې مبارک اللهم بارک مونږ وایو کنه ها او مخلوق سره مبارک او چله ول برکت ورکړې ده برکت څه ته وي منافع تا منافع اسمان دې برکت ورکړې باران کې زمکه له برکت ورکړې زرغونه کوي او بوله برکت ورکړې حواله برکت ورکړې انسان دې برکت ورکړې سمجھا چکو لابرازی کا نخا خدا کول مبارک دی گورے نوچی کم دے کدا لفظ راشی نتبہ نسبت فائل تک ہے چی اللہ دے او چرے بگور نسبت مفعول تنک ہے چی بلانی کی برکت تے داغا پخلی کی برکت تے داغا پا دعا کی برکت دا سرے دا سرنو یخا برکت صرف اللہ سر دے چی آگئے چالا ورکی نو ورکی ہے چی نی ورکی نو ورکی نو سکا دا سی بوائے خوا سو کوئی کما بارکتا سو کوئی کما بارکتا نو بس دیکھے جو ڈیرو حلقو پاکی پراتو دی ران خطی دی پاکی خوا بولی دی چی نسبت کئی نو بس مخلوق تے کئی مخلوق تے کئی پلانے آخوی ڈیر برکتی دی نو اے مجمل لفظ مو آئے کنا دا برکتی سمانا دا تجھے اگر تا نسبت کہے نو نسبت مصدر فاعل تا کہے کہ مفعول بھی تا کہے دا ہوا ہے قدا دے مطلبی چھے اگر اللہ دیر برکت ور کرے دے نو بالکل صحیح دا چھے مسلمان دے نیک عمل دے دا ہوا او قدا دے چھے ناغ سر سوک نزدیش نو برکت بو تراش نو تا دے دروغ ہوئی خوا برکت اچھون کے صرف اللہ دے او برکت په ډیرو سيزونو کې اچولې ده انا دا خلق فرق نه کوي کنه ها انا په دې پوهیږي ها مخلوق ته نسبت کوي ال تسلذي ويا هغه زه ډیر برکت دي نو ها ځکه ال دا ټول مزارات او درګاونه چې دي کنه دا دې خلقو د برکاتو نه ډک غنلې لري چې ال ته برکات دي نو ایز سشی برکات اللہ برکات خونشتا قرآن و سنت کی خو پاغی باندی لعنتو ایلی شوی دی چولا ایکوام شر البریہ اخو ناکار مخلوق دی لغز ایخو دی لعنت دی نو دی چا برکات دی نو آغت ای نسبت کی خوا چولی تد اولیاء و برکات نمانی تو وقت دی اندا سلور والا مضامین قرآن کی راغلیو خالقیت ربوبیت او برکات او برکات کل دنیای کل آخرتی نو الرحمن الرحیم یہ ذکت والا راوڑیو خوا او مالک یوم الدین دا قیامت خوا نور اقوال لی پکے اگر انشاءاللہ سبا کی خیر وائیو خوا حضرت شیخ ذکر کری سمت درر کے عدا سے نورو اور اگر طول پذیر سورہ پاتحہ کے راجہ مشویر خواہ آخر دوانہ